polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polski medyk ciężko ranny na ukraińskim froncie. Jest już w kraju, jego życiu nic nie grozi. Środa upalna z temperaturami do 35 stopni. Na zachodzie ostrzeżenia najwyższego stopnia przed burzami. 10 zarzutów postawił UOKiK linii Enter Air. Dotyczą naruszenia praw konsumentów. Polski wolontariusz ciężko ranny w Ukrainie. Pracował na froncie jako medyk pola walki. Został ranny w nogę, gdy rosyjski pocisk trafił w okop. Medyk jest już w Polsce. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, zapewnia prezes fundacji w międzyczasie Damian Duda. Jeden z odłamków uszkodził poważnie jego nogę. Ratownik został przetransportowany do szpitala w Słowiańsku, później do Dnipra, gdzie jego życie zostało ustabilizowane i zabezpieczone. Następnie ratownicy fundacji w międzyczasie ewakuowali go do Polski. Niestety mamy do czynienia z ranami niesterylnymi, mamy do czynienia z ranami bojowymi. W Lublinie, w jednym ze szpitali, trwa walka o jego nogę. Damian Duda powiedział, że mimo dostaw zachodniej broni, sytuacja na froncie pogarsza się z tygodnia na tydzień. Wolontariusze fundacji pracujące na froncie donoszą o regularnym, huraganowym ostrzale ukraińskich pozycji oraz masowym wykorzystywaniu przez Rosjan kierowanych bomb lotniczych i dronów. Tak gorąco jeszcze tego lata nie było. Na termometrach dziś od 31 do 35 stopni. Chłodniej ma być jedynie nad samym morzem. Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska, najwyższe temperatury spodziewane są na zachodzie. 35 stopni Celsjusza oczekujemy, że pojawi się na Śląsku Dolnym i Śląsku Opolskim. Prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreślił, aby w taką pogodę pić więcej wody mineralnej. Należy się zmuszać, dlatego bo tak na dobrą sprawę natura jest taka, że my możemy jej nieco pomóc. Wtedy, kiedy czujemy pragnienie, to jest zwykle już trochę za późno i zwykle są już jakieś problemy. Lekarz zaznaczył, że w upały należy wypijać dwa razy więcej wody niż w chłodniejsze dni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Linie lotnicze Enter Air wprowadzają konsumentów w błąd i naruszają ich prawa, uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To linie, które specjalizują się w przewozach czarterowych. Działania urzędu to reakcja na liczne skargi podróżnych, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny. Postawiliśmy 10 zarzutów liniom lotniczym Enter Air. Kwestionujemy m.in. nieodpowiadanie na reklamacje w terminie 14 dni, nieuwzględnianie roszczeń czy zaniżanie odszkodowania za opóźnienie lotu. Prezes Chrustny przypomina, że prawa i rekompensaty przysługujące konsumentom są jasno określone w przepisach, a przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym podróżnych i wypłacić im należne odszkodowania. Jakiekolwiek próby limitowania praw konsumenckich i nierespektowania należnych roszczeń są niedopuszczalne. Podobnie jak nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w ustawowym terminie. W naszej ocenie praktyki przewoźnika, jak na przykład wymaganie składania podwójnej reklamacji zarówno na lotnisku, jak i następnie poprzez formularz na stronie internetowej, mogą wskazywać na naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Jeżeli zarzuty urzędu się potwierdzą, przedsiębiorcy grozi kara do 10% obrotu za każdą z niedozwolonych praktyk. Tarcza Wschód staje się projektem europejskim, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W siedzibie MON-u podkreślił, że polskie granice wschodnia i północna są także granicami Unii Europejskiej i NATO. Doszło do szeregu spotkań bilateralnych z naszymi przyjaciółmi z Litwy, Łotwy, z Estonii, Finlandii. Niewątpliwie jest tak, że projekt Tarcza Wschód jest największym projektem od II wojny światowej, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Dlatego, że linia umocnień, którą chcemy budować, dotyczy też Litwy, Łotwy i Estonii. I dzisiaj ten projekt nabiera właśnie takiego wymiaru strategicznego. Wcześniej Cezary Tomczyk poinformował, że polskie władze rozmawiały już o finansowaniu elementów Tarczy Wschód z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W Estonii zmiana przepisów w sprawie hulajnóg elektrycznych. Władze zaostrzyły kary za jazdę jednośladem po alkoholu. Zaostrzenie przepisów związane jest z tym, że w Estonii rośnie liczba wypadków drogowych powodowanych przez pijanych użytkowników pojazdów takich jak hulajnogi elektryczne. Dotychczas kara za to przewinienie wynosiła maksymalnie 40 euro. Nowe przepisy przewidują, że na użytkownika hulajnogi, który będzie miał więcej niż 0,5 promila w wydychanym powietrzu, będzie można nałożyć mandat w wysokości 200 euro. Inną nowością jest nakaz zostawiania jednośladów równolegle do krawędzi chodnika. Chodzi o to, aby hulajnogi nie przeszkadzały pieszym. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. W centrum i na wschodzie pogodnie. Upalnie od 27 stopni na Pomorzu Zachodnim do 32 w centrum i 35 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry. Dobrego dnia. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania. Jest 10 dzień lipca, za konsoletą Anna Regulska, czuwa nad wszystkim Michał Kowarski, a przy mikrofonie przez jeszcze godzinę, jeszcze 54 minuty Maciej Jankowski. Z nami Edith Orsi na początek. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. For my life, for my life, for my life, for my life. Smother my love, entertain it. My mind's gonna wander. Again, oh, now does every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of there. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. tej godzinie, tak jak wspominałem, trochę o tym, jak najróżniejsze rzeczy, takie znane i mniej znane, są zaprojektowane. I o tej stronie nieco mniej znanej nam będziemy mówić. O tym opowie nam oczywiście Anna Dudzińska, tak jak w ubiegłym tygodniu, kiedy to po 11.30 zadebiutował cykl Dobrze Zaprojektowane, czyli parę słów na temat architektury, ale w bardzo niecodziennym ujęciu, więc polecamy najserdeczniej pozostać z nami i pisać do nas można. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to jest nasz adres mailowy tej audycji, który oczywiście działa, obowiązuje. My tam zaglądamy i zachęcamy do tego, żeby Państwo korzystali z tego adresu i do nas pisali. Pisze pani Agnieszka na przykład, która pozdrawia z Torunia i nawiązuje jeszcze do muzycznej chwili z poprzedniej godziny, chwili, którą spędziliśmy w towarzystwie zespołu Tribe Called Quest, zespołu z Nowego Jorku, do którego pani Agnieszka, to znaczy do zespołu, ma ogromny sentyment od zawsze. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy panią tą muzyką zainteresować i cieszymy się, że pani nas słucha oczywiście, bo tych wiadomości na temat tego, że państwo wracają do Trójki, też mamy sporo i to bardzo, bardzo cieszy, więc dziękujemy za wszystko. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Raz jeszcze przypominam adres mailowy i przypominam, że już niebawem płyta Roberta Cichego, który proponuje taki podróż, taką podróż nawet może, ale taki spacer po Warszawie w towarzystwie wielu różnych artystów, takich jak choćby Piotr Zioła. Dziś na tapecie Ulica Dobra. Idę przez długą noc, wyostrzam mocniej wzrok. Największe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak duch. Nocą skręcam w dobrą, w świetle szukam Cię. Patrzę w Twoje okno, nie widzisz mnie, słyszę Twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej, czuję mniej. Po ogrodach wspinam się na dach, gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę, ktoś woła, woła mnie. Słyszę Twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, pragnę więcej, czuję mniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home and cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. The big body. In me, babe, you by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? To Texas Sun, czyli połączenie sił Leona Bridgesa, człowieka, który jeszcze do niedawna prezentował taką stylistykę zarówno muzyczną, jak i modową, jakby zupełnie zatrzymał się w latach 50. Było to przepiękne, ale oczywiście już się kiedyś wydarzyło, konkretnie właśnie w latach 50. No i stąd ta zmiana, która następowała przez kilka lat, to znaczy pogłębiała się przez kilka lat, zmiana stylistyczna u Leona Bridgesa i po drodze wydarzyły się najróżniejsze współprace, na przykład takie jak ta bardzo owocna z zespołem Cran Bin, tego efekty przed momentem na antenie Trójki. A wcześniej Robert Cichy, przypomnę tylko, że już w ten piątek, 12 lipca, płyta Spacer po Warszawie się ukaże, no a 17 lipca koncert. Koncert i oczywiście możliwość wysłuchania tych utworów na żywo. Głośno było bardzo, jak wracali i wrócili naprawdę w wielkim stylu. Zespół Blur prosto z Anglii proponuje nam oczywiście wspomnienie Britpopu, ale takie też z ujęciem alternatywnym, gitarowym i najróżniejszymi klimatami, które można na tej płycie usłyszeć.

Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11.31 i to jest ten moment, kiedy spotykamy się z Anną Dudzińską i dziś zastanawiać się będziemy nie nad konkretnymi budynkami, ale nad tym, jak architektura zmienia się w czasie. A nawet nad tym, jak patrzeć na ten czas w architekturze się zapisujący. Jak on to robi, jak się zapisuje w budynkach, które widzimy na co dzień, jak to wszystko się zmienia. Taki mamy pomysł na dzisiejszy odcinek dobrze zaprojektowanych przestrzeni. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Sama się uśmiecham na myśl o tym, o czym chcemy dziś Państwu opowiedzieć. Po pierwsze, zrobimy coś, czego nie udało się nikomu od stuleci, a więc połączymy Kraków z Warszawą. Po drugie, zwracając uwagę na architekturę, chcemy dzisiaj Państwa namówić na oglądanie miast z zamaszystej, wręcz historycznej perspektywy. Prowokuje do takiego patrzenia znany krakowski architekt Kazimierz Łatak, który naszą podróż rozpoczyna na placu obok Kościoła Mariackiego. Plac Mariacki, stworzony przez przynajmniej jedną znaną budowlę, Kościół Mariacki. Poleca, by rozejrzeć się wokół i spoglądać, jak budynki narastają. Wielokrotnie w tym miejscu poszczególne budowle były przerabiane, czasem były burzone i wykonywane od nowa. Wystarczy wyjść z Kościoła Mariackiego, by zobaczyć odbijającą się w architekturze historię. Widzimy wszystkie możliwe style. Po lewej stronie mamy późnogotycki ogrojec przy wejściu do kościoła świętej Barbary. Kościół ma początki w średniowieczu, ale ma bardzo widoczne elementy barokowe, bo należał zaraz po Soborze Trydenckim do jezuitów. Kawałek dalej mamy kamienicę Hipolitów ze wszystkimi konsekwencjami wielokrotnych przebudów, a obok mamy budynek, który zaprojektował Szyszko Bohusz. Adolf Szyszko Bohusz to, przypomnę, architekt z dwudziestolecia międzywojennego. Powróćmy jeszcze do Krakowa. Kawałek dalej zobaczymy na narożniku kamienica Czynciela, którą Wojtyczko zaprojektował w miejscu, w którym kiedyś była kamienica, w której oczywiście Wyspiański pisał podobno wesele. I tak dalej, kawałek po kawałku, miejsce po miejscu. Po prostu patrzmy w ten sposób na miasta. Namawia Ewa Porębska, wieloletnia naczelna architektury Murator. To jest tak jak takie nanizanie koralików. Nanizywanie po kolei. I płynnie przenosi nas Wisłą z Krakowa do Warszawy. Trzeba powiedzieć, że to sprytne połączenie. Ja muszę powiedzieć, że takim szczególnym, absolutnie szczególnym miejscem jest Powiśle, ponieważ tutaj widać właściwie wszystkie po kolei style, momenty w architekturze, ale też bardzo dużą zmianę w architekturze, która odbyła się i w czasie po wojnie, ale też po zmianie politycznej 89 roku. Dlatego, że obszar, który jest nad Wisłą, dziś mamy przepiękne bulwary, Centrum Nauki Kopernika, różne fragmenty Uniwersytetu Nowe. Budynek po budynku były budowane od nowa. Z całą pewnością ci, którzy Warszawy przez jakiś czas nie odwiedzali, zastygliby w zdziwieniu, w jaki sposób to miasto zwróciło się do Wisły. Jak odkryło sobie tę rzekę od nowa, zachwyca się architekt Grzegorz Stiasny. Poprzez wiele lat zaniedbań, jakby upadł jej kompletnie gospodarcze znaczenie upadło. Natomiast przez to, że to jest rzeka dzika, tak naprawdę nieuregulowana. Ona jest przez Warszawę przepływa w sposób uregulowany, wręcz powiedziałbym minimalnie. To ona w XXI wieku stała się niebywałą nową wartością ekologiczną. Cała ta Pradolina to jest tam strefa ochrony krajobrazu i środowiska Natura 2000, tam jest mnóstwo ptaków i tak dalej. I coś, co jeszcze 20 lat temu przyjeżdżali ekolodzy z Niemiec i mówili, że wy tu macie taki charakterystyczny typ tych lasów, które na podmokłych klimatach tylko się tworzą, to wy tu macie w środku miasta. Tak? I nikt tego nie doceniał, ale jednak to wróciło, prawda? Zmiana, do której tutaj doszło, jest być może najważniejszą zmianą, jaka w ogóle w Warszawie nastąpiła. Ja pamiętam czas, kiedy Warszawa była całkowicie odwrócona od Wisły. I moment takiej zmiany myślenia, która powoduje, że powracamy w sposób naturalny nad wodę, wydaje mi się bardzo istotnym momentem w architekturze i tak jest w bardzo wielu miastach, także w Polsce, na świecie, ale też w Polsce. I tak rozglądając się po architekturze, możecie Państwo czytać miasta jak książki. Często to fascynująca lektura. Myślę, że jeszcze niejedno takie czytanie w towarzystwie Anny Dudzińskiej na naszej antenie się pojawi. Te architektoniczne podróże i przygody Anny Dudzińskiej właśnie pod szyldem Dobrze Zaprojektowane powrócą za tydzień o stałej porze. I wanna grab the shoulders and shake. To ja jeszcze przypomnę, bo to chyba nie wybrzmiało wystarczająco wyraźnie, albo nawet nie wybrzmiało w ogóle, że ten koncert, o którym wspominałem przy okazji Roberta Cichego i piosenki, której wysłuchaliśmy wspólnie, czyli tej z udziałem Piotra Zioły, piosenki szykowanej na nową płytę, która już w ten piątek się ukaże, płytę Spacer po Warszawie. No a koncert 17 lipca planowany jest oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i na antenie Trójki również będzie można go wysłuchać, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby ochotę poza tym, że obejrzeć koncert fizycznie, no to też go wysłuchać, bo na pewno jest to materiał godny też usłyszenia w wersji na żywo. Robert Cichy i przyjaciele, mówiąc w skrócie, bo najróżniejsi artyści na tej płycie się znajdą. Do nowości powracamy i pani Chappell Roan zaśpiewa nam Good Luck Baby, a na zegarach już 11:40. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, three poison bars. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, to stop the world, just to stop the feeling. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, to stop the world, just to stop the feeling. I'm saying, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. Zawsze bardzo doceniam i na pewno nie tylko ja, niecodzienne rozwiązania w muzyce, niecodzienne rozwiązania kompozycyjne i myślę, że tutaj to zagranie na koniec było takie dość niekonwencjonalne, to spowolnienie, które zastosowała Chappell, nawet Chanel się tutaj wkradło, Chappell Roan na antenie Trójki na zegarach 11.44. Ja przypominam, że można do nas pisać i do tego bardzo zachęcam. Dobrego dnia @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Już tylko kilkanaście minut pozostało nam wspólnego czasu. Dziś oczywiście, bo słyszymy się ponownie jutro po 9.00, ale ja się jeszcze rzecz jasna nie żegnam, tylko zapraszam do słuchania także klasyki, którą na antenie Trójki również można znaleźć. Klasyki takiej jak ta, czyli 77 rok i Fleetwood Mac. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. New Jersey. This one is mine. You never. zawsze wspaniałe są te powroty do płyty do Little. To już 35 lat od premiery tego wydawnictwa, rok 89 się kłania i oczywiście Pixies, którzy sporo namieszali wtedy w świecie muzyki postpunkowej, ale nie tylko, bo jak wiemy, przecież klimaty najróżniejsze ze sobą łączyli. Już tylko 8 minut pozostaje do godziny 12, więc powoli przyszedł czas na pożegnanie, to znaczy powoli będziemy się żegnać, a czas na pożegnanie to już jest. Także dziękujemy bardzo za te wspólnie spędzone 3 godziny i oczywiście polecamy się jutro od godziny 9 i mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, bo już za chwilę Samograj na antenie Trójki. No a my to oczywiście Anna Rygulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. W tym składzie dziś Państwu towarzyszyliśmy i mamy nadzieję, że spotkamy się jutro ponownie również w programie Dobrego Dnia. To wszystko na dziś i na zakończenie coś z repertuaru Black Pumas. Nowiutkiego, no może nie nowiutkiego, nowego. More Than a Love Song. Dziękujemy. Do usłyszenia. Pa, pa.